हे अग्नि, तुम पूजा करने योग्य हो। जब देवताओं में स्तोत्रों और हवियों की संगति हो, तब तुम स्तुति करने वालों के लिए रत्नदाता बनो तथा उन्हें बहुत धन प्रदान करो। अग्नि उषा काल के साथ ही प्रकाशित होते हैं, ये दिनों के साथ भी प्रकाशित होते हैं। ये ही अग्नि सूर्य बनकर उषा की ओर अपनी किरणें प्रकाशित करते हैं। ये ही सूर्यात्मक अग्नि आकाश और पृथ्वी को सब ओर से प्रकाशित रखते हैं। ये अग्नि उषा काल में नित्य प्रकाशित होते तथा दिन के समय भी प्रकाश वाले रहते हैं। ये ही सूर्यात्मक अग्नि अनेक प्रकार से प्रकट होने वाले किरणों में भी प्रकाश भरते हैं। ये आकाश और पृथ्वी दोनों को प्रकाश से भर देते हैं। आकाश और पृथ्वी मुख तथा सत्य वाणी है। जब अग्नि देव यजमान के समीप आकर यज्ञ संपन्न करने के लिए बैठे, तब ये आकाश और पृथ्वी स्तुति सुनने के योग्य हैं। हे अग्नि, तुम प्रचंड ज्वालाओं से संपन्न हो। तुम पूज्य देवताओं को यज्ञ के द्वारा अपने वश में करते हुए तथा उनके पूजन की इच्छा करते हुए उनके पास हवि को पहुंचाओ। तुम धूप रूप ध्वजा वाले समिधाओं से दीप्त होने वाले देववाहक तथा पूजा के पात्र हो। तुम हमारी हवि को देवों के समीप पहुंचाओ। हे आकाश और पृथ्वी के अधिष्ठाता देवताओं, मैं यज्ञ कर्म की सिद्धि के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे आकाश और पृथ्वी, तुम दोनों मेरी स्तुति को सुनो तथा जब ऋतविज अपने यज्ञ कार्य में लगा हो, तब तुम जल प्रदान के द्वारा हमारी वृद्धि करो। अमृत के समान उपकार करने वाला जल जब किरणों से प्रकट होता है, तब औषधियां आकाश और पृथ्वी में व्याप्त होती हैं। जब अग्नि की दीप्तियां अंतरिक्ष से टपकने वाले जल का दोहन करती हैं, तब हे अग्नि, उस जल का सब अनुगमन करते हैं जो तुम्हारे द्वारा प्रकट किया जाता है। देवताओं में क्षत्रिय संबंधी शक्ति वाले यम हमारे हव्य का कुछ भाग ग्रहण करें। कहीं हमसे उस कार्य का अतिक्रमण हो गया जो यम को प्रसन्न करने में सक्षम है, तो यहाँ देवों का आह्वान करने वाले अग्नि विराजमान हैं। वे ही हमारे अपराध को दूर करेंगे। हमारे पास स्तुति के समान हवि भी है, उसके द्वारा हम अग्नि को संतुष्ट करके यम के अपराध से छूट सकते हैं। यहाँ पर यम का नाम लेना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनकी बहन ने उनकी पत्नी बनने की इच्छा की थी। फिर भी जो इन यम की स्तुति करे, हे अग्नि, तुम उस निंदा को भुलाते हुए उस स्तोता की रक्षा करो। जिस अग्नि के यज्ञ पूर्ण कराने वाले रूप से प्रतिष्ठित होने पर देवता प्रसन्न होते हैं तथा जिसके कारण मनुष्य सूर्य लोक में निवास करते हैं, जिस अग्नि ने ही देवताओं के प्रकाशमान तेज को तीनों लोकों में प्रतिष्ठित किया है तथा अंधकार का नाश करने वाले किरणों को जिससे लेकर चंद्रमा में स्थापित किया है, सूर्य और चंद्रमा ऐसे तेजस्वी अग्नि की निरंतर पूजा करते हैं। वरुण के जिस स्थान में देवता घूमते हैं, उस स्थान से हम परिचित नहीं हैं। देवगण उस स्थान से हमारे निर्दोष होने की बात कहें। सविता आदिति आकाश तथा मित्र देवता भी अग्नि की कृपा से हमको निर्दोष कहें। हम सखा रूप इंद्र के लिए दृढ़ कार्य करने की इच्छा रखते हैं। उन शत्रुओं का मर्दन करने वाले महान नेता और वज्रधारी इंद्र की हम स्तुति करते हैं। हे वृत्र राक्षस का विनाश करने वाले इंद्र, तुम जिस प्रकार वृत्र राक्षस का हनन करने वाले रूप में प्रसिद्ध हो, उसी प्रकार अपने धन के कारण भी विख्यात हो। तुम अपना धन मुझे प्रदान करो। वर्षा ऋतु में मेंढक जिस प्रकार पृथ्वी को लांघ जाता है, उसी प्रकार तुम पृथ्वी को लांघ कर ऊपर जाते हो। अग्नि की कृपा से वायु हमारे लिए सुखकर हो। मित्र एवं वरुण देवता भी हमें सुख देने वाले कार्य में लगे। अग्नि जिस प्रकार तिनको आदि को भस्म करते हैं, उसी प्रकार हमारे शोक को समाप्त करें। हे स्तोता, उन रुद्र देवता की स्तुति करो जिनका निवास स्थान शमशान में है, जो पिशाच आदि के स्वामी हैं तथा जो पराक्रमी हैं, भय उत्पन्न करने वाले तथा समीप आकर हिंसित करने वाले हैं। हे दुख का नाश करने वाले इंद्र, तुम हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर हमें सुख प्रदान करो। तुम्हारी सेना हमको त्याग कर उन पर आक्रमण करे जो हमसे द्वेष रखते हैं। मृतक संस्कार करने वाले तथा अग्नि की इच्छा करते हुए पुरुष माता सरस्वती का आह्वान करते हैं। हम ज्योतिष्ठ होम आदि यज्ञों में भी माँ सरस्वती को बुलाते हैं। देवी सरस्वती हवि प्रदान करने वाले यजमान को मनचाहा धन दें। वेदी की दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित पितृ भी माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। हे पितरों, तुम इस यज्ञ में विराजमान होते हुए प्रसन्न रहो। तुम माता सरस्वती को प्रसन्न करो तथा हवियों को प्राप्त करके संतुष्ट बनो। हे माता सरस्वती, तुम पितरों के द्वारा बुलाई गई हो। तुम हम में ऐसे अन्न को स्थापित करो जो राग रहित और हमारा इच्छित है। हे माता सरस्वती, तुम अपने आप को तृप्त करती हुई पितरों सहित एक ही रथ पर आती हो। अनेक व्यक्तियों तथा प्रजाओं को तृप्त करके अन्न के भाग को और अन्न के बल को मुझे यजमान को प्रदान करो। अवस्था एवं गुणों में श्रेष्ठ, निकृष्ट एवं मध्यम श्रेणी के पितृ भी उठे। ये पितृ सोम का भक्षण करने वाले हैं। ये प्राण से उपलक्षित शरीर को प्राप्त होने वाले अहिंसक और पदार्थ के ज्ञाता हैं। बुलाए जाने पर ये पितृ हमारी रक्षा करें। मैं कल्याण करने वाले पितरों के सामने उपस्थित होता हूँ। मैं यज्ञ की रक्षा करने वाले अग्नि के सामने उपस्थित होता हूँ। इसलिए जो पितृ बहिर्षद अर्थात कुशाओं पर बैठने वाले हैं, वे स्वधा के साथ सोम रस पीते हैं। हे अग्नि, उन्हें मेरे समीप बुलाओ। जो पितृ पहले पितृ लोक को प्राप्त हुए थे तथा जो अब वहां गए हैं, जो अभी पृथ्वी लोक में ही हैं तथा जो भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, उन सभी पितरों को नमस्कार है। मातल नाम वाले पितृ देवता यजमान के द्वारा दिए गए हवि से कव्य नाम वाले पितरों के साथ वृद्धि पाते हैं। पितरों के नेता यम नाम के देव यजमान को इस हवि से अंगीरा नाम के पितरों के साथ बढ़ते हैं। मातल आदि देवता जिन पितरों को यज्ञ में प्रबुद्ध करते हैं तथा जो कुव्य आदि की आहुति से प्रबुद्ध करते हैं, वे पितृ आह्वान काल में हमारी रक्षा करें। यह सोमरस निश्चित रूप से स्वादिष्ट है। यह सोमरस माधुर्य गुण से युक्त है। यह सोमरस पीने में निश्चित रूप से तीखा लगता है। यह सोम उत्तम स्वाद वाला है। इसको पीने के इच्छुक इंद्र को संग्राम में कोई भी सहन नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि संग्राम में इंद्र के सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। पृथ्वी को लांघकर दूर देश में गमन करने वाले, अनेक पितरों के मार्ग पर चलने वाले विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र मृतकों के धाम रूप यमराज को रखते हैं। यम ने सबसे पहले हमारे मार्ग को जाना। यह मार्ग अपसरण अर्थात छुटकारे के लिए नहीं है। इस मार्ग से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जहाँ पर हमारे पूर्वज पितृ गए हैं, इस मार्ग को ना जानने वाले प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं।